Lodówkę na nową, energooszczędną lodówkę No Frost w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Patrycjusz Wyżga. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. W Katowicach przesłuchania dwóch z czterech zatrzymanych dziś przez CBA osób. Jedną z nich jest były minister sprawiedliwości w rządzie Marka Belki. Szpital w Głownie Włódzkiem może przestać przyjmować pacjentów. Tu ponad 100 osób żyje w permanentnym stresie. Chodzi o brak porozumienia z właścicielem placówki. Daleko nam do Skandynawii. Niecałe 8% Polaków chodzi do klubów fitness. Zarzuty usiłowania oszustwa płatnej protekcji udziału w grupie przestępczej chce postawić prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Marka Belki. Andrzeja K. zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymano też jego wspólnika z kancelarii prawnej, byłego oficera WSI i biznesmena. Trwa przesłuchanie dwóch z zatrzymanych, mówi Waldemar Łubniewski z katowickiej prokuratury. Deklarowały te osoby, że w zamian za korzyści majątkowe bądź też ich obietnice podejmą się załatwienia konkretnej sprawy i nad takim podmiotem, który z nimi podejmie współpracę, nie zostanie wobec niego wszczęte postępowanie karne i kontrolne przez policję ani przez organy skarbowe. Antemis Stokles Brodowski z CBA dodaje. Niektóre z tych osób, podszywając się pod funkcjonariuszy służb specjalnych, popełniały przestępstwa gospodarcze i korupcyjne. Nasi funkcjonariusze, prowadząc to śledztwo, ustalili, że zatrzymani w zamian za korzyści majątkowe załatwiali sprawy urzędowe z góry ustalonym przedsiębiorcom. W ramach śledztwa w sprawie tzw. przebierańców katowicka prokuratura w styczniu przedstawiła zarzuty 8 innym osobom. Grozi im do 10 lat więzienia, a CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Jest ryzyko, że szpital w Głownie Włódzkiem już w najbliższy piątek może przestać przyjmować pacjentów. Powód? Władze miasta nie mogą porozumieć się z właścicielami placówki. Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi ta chce sprzedać lecznicę prywatnemu inwestorowi Grupie Zdrowie. Burmistrz Głowna nie chce zgodzić się na zmianę jednego z zapisów aktu notarialnego zawartego przed 5 laty z uczelnią. Pracownicy zagrożonego upadłością szpitala zawiązali komitet jego obrony. Na budynku wywiesili transparenty, m.in. z hasłem „Chcemy leczyć i pracować”, mówi pielęgniarka Ewa Krasińska. 20 kwietnia może być dniem, kiedy Grupa Zdrowie, czyli potencjalny kupiec, wycofa się z dalszych negocjacji co do kupna placówki i w tym dniu może zapaść decyzja, że właściciel ogłosi upadłość. Na chwilę obecną chcemy odpowiedzi i to czym prędzej. Proszę pana, tu ponad 100 osób żyje w permanentnym stresie. Ja o niczym innym nie myślę, tylko czy będę miała gdzie jutro do pracy przyjechać. Reporterowi Radia Łódź nie udało się skontaktować z prezesem szpitala. Z kolei właściciel placówki, kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Aniela Bednarek, powiedziała, że nie stać jej na dalsze finansowanie szpitala. O zdrowiu z pacjentami i ekspertami chce rozmawiać minister zdrowia Łukasz Szumowski. Czas, żeby wyjść do ludzi, czas, żeby zapytać Polaków, czego każdy z was oczekuje od nas jako osób odpowiedzialnych za zorganizowanie służby zdrowia, za zorganizowanie ochrony zdrowia. Ja wierzę, że te odpowiedzi, które uzyskamy i od Rady Programowej, i od ekspertów, ale i od Polaków, pozwolą nam zareagować w taki sposób, żeby te oczekiwania spełnić. W sprawie ogólnopolskiej debaty o ochronie zdrowia powołano Komitet Organizacyjny Debat i Radę Społeczną. Minister zdrowia dodał, że przewidywane środki na zdrowie do 2024 roku to 830 miliardów złotych. Zaznaczył, że to najszybsze tempo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Europie. W serwisie trójki jeszcze o rynku fitness, który w Polsce systematycznie się rozwija, choć w porównaniu do państw Europy Zachodniej wciąż jest rozdrobniony. Tak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Przychody klubów fitness w ubiegłym roku wyniosły w Polsce 3 miliardy 700 milionów złotych, to o 30 milionów złotych mniej niż rok wcześniej. Przeciętna cena karnetu wyniosła 119 zł. Jeden z autorów raportu, Marcin Diakonowicz, mówi, że na polskim rynku brakuje dużych sieci fitness. Widać za to wiele firm, które mają kilka klubów. Dodaje, że utrzymuje się duża popularność programów współfinansowanych przez pracodawców. Fenomen programów pracowniczych jest specyficzny tylko dla rynku polskiego. Nigdzie w analizowanych krajach, które były przedmiotem naszego raportu, czegoś takiego nie ma. To oczywiście pozwala z jednej strony utrzymać się tym małym klubom, ponieważ te programy pracownicze pozwalają małym klubom na czerpanie know-how, pomocy finansowej oraz także pozwalają małym klubom na dostęp do członków. W Polsce z klubów fitness korzystają głównie 20, 30 i 40-latkowie. Tymczasem są państwa, w których sport jest popularny wśród osób starszych.

Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Na placu Piłsudskiego drębacze w trąby dmą, tam wódz państwa polskiego przegląda armię swą. A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży twym, to ty nieznany trupie zaśpiewasz razem z nim. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga i w imię Boga za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Po śmierci ci wykopią wygodny wspólny grób, wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trud. A gdy cię uczuć fala, w miłosny popchnie szał, to siostrą ze szpitala zabitą będzie spał. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się. Wroga i w imię Boga za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, co tak pięknie wibruje, jaki to piękny, wibrujący instrument w tle tego nagrania i właściwie towarzyszy różnym piosenkom na tej właśnie płycie warszawskiego komba tanecznego. Można to sprawdzić na przykład na stronach internetowych radiowej Trójki, oglądając relacje z koncertu Srebrne Usta, z gali Srebrne Usta. Tam warszawskie kombo taneczne wystąpiło. Można się przyjrzeć, co to za zupełnie niebywały instrument. Pani Katarzyna Nałęczów, gratulujemy. Tam pierwsza płyta zostanie wysłana, druga do pana Zdzicha z Magdalenki. Serdeczne gratulacje. Reportaż w Trójce. Fundacja Gajusz z Łodzi obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Powstała, by pomagać dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Przy fundacji działają m.in. hospicjum stacjonarne, domowe, a także perinatalne, opiekujące się rodzicami, którzy wiedzą, że ich dziecko urodzi się z wadą uniemożliwiającą przeżycie, a mimo to decydują się na poród. Wszystko zaczęło się od małego Gajusza, który urodził się ciężko chory. Obok, w łóżeczku, samotnie umierała dziewczynka z domu dziecka i wtedy mama chłopca, Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, pomyślała, że jeśli synek wyzdrowieje, założy fundację, by pomagać dzieciom, przy których nie ma rodziców. Kilka dni później Gajusz wyzdrowiał. Dom dla książąt to reportaż Grażyny Wielowiejskiej. Po zapadnięciu diagnozy to cały czas żeśmy nie mogli się pogodzić, dlaczego my, bo naprawdę byliśmy tacy szczęśliwi. Nie kłóciliśmy się, zresztą teraz też się nie kłócimy, ale tak, no nieraz są takie rodziny, że gdzieś tam coś się nie układa i ten, a u nas było tak idealnie, chyba za idealnie. Dzisiaj właśnie taka była bardzo ciężka noc, może spałam z 2 godziny tak. Teraz jakąś infekcję załapał właśnie, była pani doktor z Gajusza. Często tak bywa? Często. Teraz ma świeżą rurkę założoną do oddychania, no to zagrożenie życia minęło, można powiedzieć, bo były już momenty trudne. Do 3 roku życia Filip, może pani zobaczyć zdjęcia, że rozwijał się prawidłowo, wszystko dobrze. Urodził się jako wcześniak, cały czas chodziliśmy tam po wszystkich specjalistach, sprawdzaliśmy, bo wcześniaków to trzeba kontrolować szczególnie. Jedyne, co nas niepokoiło, no to powiększająca się śledziona. Lekarze mówili, że właśnie wcześniak. Trafiliśmy na super panią doktor, która zrobiła nam wszystkie badania hematologiczne, nic nie wykazały i skierowała nas do Warszawy, żeby po prostu sprawdzić, czy to nie jest jakaś genetyczna choroba. W Centrum Zdrowia Dziecka? Tak. A skieruję was tam do chorób metabolicznych. Na pewno mnie wyśmieją, ale już miejmy to od fikany. No ale niestety tam nas nie wyśmiali, bo Filip już zaczynał mieć pierwsze objawy choroby. Takie jak no, śmiał się, to upadał. Tracił napięcie mięśniowe. Za 2 miesiące mieliśmy diagnozę, że jest to śmiertelna choroba niemenopika typ C. Zwana dziecięcym Alzheimerem. Bardzo źle wspominam ten czas. Diagnoza o chorobie Filipa została rzucona na sali wśród innych rodziców zdrowych dzieci. Ja byłam wtedy w 8 miesiącu ciąży. Przez te 3 dni, które tam spędziliśmy, no to cały czas żeśmy z mężem płakali. Nawet nikt nam się nie zainteresował. Nie wzięli nas na gdzieś na bok, czy psychologa jakiegoś przysłać, bo to jest ciężkie. My żeśmy czekali na wypis ze szpitala i ja pytam lekarza, co ja mam teraz zrobić. Nie rehabilitować, istnieje lek, ale was na niego nie stać. No nic nie robić, no nic nie robić, zostawić. Tak naprawdę to jest dom. Nasz budynek przy Dąbrowskiego, który nazywamy pałacem, to jest dom, dom dla książąt. Budynek cały w różnych odcieniach niebieskiego, z dziewczynką, która jedzie na flamingu. Flaming to nasze logo. Cały czas powtarzamy, że tutaj muszą te dzieci czuć się jak w domu, no ale jeżeli mogą, to chcemy, żeby były w domach. Dlatego prowadzimy też hospicjum domowe i tam jest zwykle każdego miesiąca pod naszą opieką około 40 rodzin. Dojeżdżamy na terenie całego województwa łódzkiego, no niektóre dzieci mieszkają nawet 100-120 km od nas. Dojeżdżamy do nich naszymi mobilnymi szpitalami, jeżdżą pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, psycholodzy. Dziś mamy 12 książąt u nas w pałacu i te dzieci są z nami często bardzo długo, kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, a nawet kilka lat. Dwoje dzieci, które mamy pod opieką, nawet chodzą do przedszkola. My im tego dzieciństwa nie odbieramy. My staramy się dać im wszystko to, co najlepsze, żeby doświadczyły świata. Mamy piękny ogród, więc dzieci mogą zawsze wyjść chociażby na taki krótki spacerek. Jak zdrowie pozwala, to wychodzą na dłuższy spacer. Robimy to, co można. Oczywiście są też dzieci leżące, dla których całym światem jest łóżko, ale to wtedy dbamy, żeby łóżeczka były przepiękne, z ręcznie wyszywaną pościelą, baldachimem, żeby po prostu ten świat tutaj, ten najmniejszy, którego doświadczają, był jak najpiękniejszy. Co to pani robi? Trochę wody mu wlewam, soli fizjologicznej, żeby mu nawilżać w rurce. To wszystko już tak etapami szło. Przestawał mówić, chodzić, załatwiać się, przestał jeść. Teraz doszła rurka do oddychania, bo już nie radził sobie. Córka ma teraz 18 miesięcy, rozwija się prawidłowo. Nie ma jeszcze objawów, oprócz właśnie tej śledziony powiększonej. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, to na pewno byśmy się nie starali o drugie dziecko, no bo wiadomo. Zaczęliśmy żebrać na ten jeden, jedyny lek, który kosztuje 25 tysięcy na miesiąc. Narodowy Fundusz w tym uczestniczy? Nierefundowany jest lek. Występowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o refundację, to nam odmówili, argumentując, że lek jest za mało skuteczny co do kosztów. Czyli po prostu zostało wycenione życie mojego syna na bardzo mało pieniędzy. Prowadzimy zbiórki z 1%, cały czas piszę do firm prośby. Ciężko, ale ludzie pomagają. Pomagają, bo nie są takiego zdania jak w Ministerstwie Zdrowia, że po prostu nie warto. Hospicjum perinatalne prowadzimy od kilku lat. Najważniejsze jest to, że kiedy rodzina trafia do nas z diagnozą, po pierwsze sprawdzamy tę diagnozę, czyli potwierdzamy ponownie, zatrudniamy lekarza genetyka, neonatologa, opieka psychologiczna też jest od razu, od pierwszej chwili, od skierowania tutaj do nas oferowana. To jest najważniejsze, żeby rzeczywiście potwierdzić diagnozę, dać pełną wiedzę, pełną informację na temat wady stwierdzonej i powiedzieć o rozwiązaniach. My nie narzucamy rozwiązania, tylko po prostu mówimy, jak wyglądają fakty. I w oparciu o te fakty każda rodzina przecież ma wolną wolę, wolny wybór. Decyzja, którą rodzina podejmie, czy urodzić dziecko, czy nie, wcale nie jest powiązana na przykład z religijnością. Większość rodzin, które do nas trafiają, rzeczywiście na ten poród się decyduje. I dzięki naszej współpracy z prywatnym szpitalem Pro Familia, czy też ze szpitalami w Łodzi, na przykład szpitalem Madurowicza, robimy wszystko, żeby mama, tata, dziadkowie mogli przywitać to dziecko na świecie i się z nim pożegnać w tej krótkiej chwili. Czasami też pozwalamy, żeby rodzeństwo uczestniczyło, jeżeli rodzina sobie tego życzy, to no, mamy już wypracowane pewne rozwiązania, które nawet dzieciom pozwalają zrozumieć tę chwilę, no, ten krótki moment, który nowonarodzone dziecko spędza z nami na świecie. Jest też z nami zawsze ksiądz, jeśli rodzina jest wyznania katolickiego, żeby ten chrzest no, mógł nastąpić tak już w pełni rytuału. Nasz ksiądz Paweł jest zawsze w pogotowiu. No już. Ja mam cudownego męża, na całe szczęście, bo są przypadki, że w takich sytuacjach niestety kobiety zostają same. No mąż robi wszystko, robi zakupy, pracuje i przyjeżdża zmęczony wieczorem do domu, nie? Też ma cięższe dni, ale wtedy to razem się wspieramy, przytulimy i jakoś dalej do przodu. Wiadomo, że trzeba wstawać następnego dnia i mieć siłę. Jestem wdzięczna Fundacji Gajusz, że są na każdy telefon. Nie czuliśmy się ze służbą zdrowia bezpiecznie, bo gdziekolwiek żeśmy trafiali, to jak kosmici. Gajusz się tutaj nie boi, zawsze jak coś się dzieje, to są. Przyjeżdża tutaj do mnie pani psycholog, ksiądz też przyjeżdża. Najgorsze to nie mieć pomocy znikąd. No my mieliśmy taki moment. Nasz pierwszy pacjent, Piętaszek, pierwszy pacjent hospicjum stacjonarnego, ja go tak nazwałam, bo poznałam go w piątek. W Centrum Zdrowia Matki Polki, leżał w izolatce, miał zagipsowane obie nóżki, nie oddychał samodzielnie, miał wtedy 5 miesięcy, urodził się w 5 miesiącu ciąży. Żaden z lekarzy, u których była mama, nie zorientował się, że nas w ciąży. Natomiast takie sączenie się różnych płynów traktowano jako nietrzymanie moczu. W 5 miesiącu się okazało, że jej się sączyły po prostu wody płodowe, że jest w ciąży i że trzeba tę ciążę, bo już tamtych wód nie ma w ogóle, natychmiast rozwiązać. No w ogóle nawet nikomu nie przyszło do głowy, że to dziecko się urodzi żywe. No urodził się żywy, trafił do tej izolatki z licznymi wadami ortopedycznymi, bo to między innymi no, takie nietypowe położenie bez tych wód. No ja tam podeszłam do niego w ten piątek, zapytałam lekarza, czy mogę zdjąć na chwilę tę maseczkę tlenową i tak na niego popatrzeć, powiedział mi, że oczywiście. I to dziecko na mnie spojrzało naprawdę całkiem rozumnie. Z wszystkim tłumaczyłam, że Piętaszek chce żyć, że jest w ogóle rozumny, że oczywiście przyjmujemy go natychmiast i tak dalej. Przyjęliśmy Piętaszka i ja przyszłam, powiedziałam, że jako ten tutaj prezes zarządu chciałam wydać takie w ogóle polecenie służbowe, żeby natychmiast, ale to natychmiast zacząć to dziecko rozpieszczać, nosić, tulić, kochać i w ogóle. I tak się stało. Po 2 tygodniach przyszła babcia, zobaczyła Piętaszka i stała na korytarzu, płakała żywnymi łzami i powtarzała to cud co cud. Ponieważ Piętaszek całkiem się obudził, zaczął się uśmiechać, a później to już była po prostu tylko seria sukcesów. I pomimo tych wad ortopedycznych, oczywiście czekają go tam różne zabiegi, on chodził. No w ogóle, no Piętaszek, no to jest w ogóle taka historia, z którą ja jestem bardzo, bardzo związana, no bo uważam, że to ja pierwsza zobaczyłam w jego oczach to, że chce żyć. A co z Piętaszkiem dalej? Piętaszek teraz tu już ma Matko Boska z 5 lat. Mieszka z dwiema siostrami, z rodzicami. Udało mi się załatwić dla nich z Urzędu Miasta odpowiednie mieszkanie, żeby się mogli tym dzieckiem zająć i wszystko jest okej. Zdarzają się takie sytuacje, że dzieci zdrowieją, które wielokrotnie uświadamiały nam, że ani medycyna, ani żaden człowiek nie ma pełnej władzy nad życiem i śmiercią. Takich historii było kilka, one są rzeczywiście bardzo, bardzo wzruszające. Natomiast nawet kiedy ten cud się nie zdarza, no w przeważającej większości historii naszych dzieci, to my i tak mamy poczucie, że to jest bardzo ważny okres. To dzieciństwo, kiedyś ktoś powiedział o całe życie za krótkie, ono może być naprawdę, poza tymi momentami pogorszeń, to może być naprawdę dobre dzieciństwo. My robimy wszystko, co jest możliwe. Robimy to dzięki darczyńcom. To też jest dla mnie taki twardy dowód na to, że jednak świat i ludzie to jest dobro. I wszyscy są przerażeni tym hospicjum, że tutaj dzieci, że umierają. A ja jak tu jestem, tu czy w hospicjum domowym, to przede wszystkim widzę ogrom odpowiedzialności i miłości ludzi dorosłych za te dzieci i za to, jak będzie wyglądało ich życie. Płakałam, miałam nie płakać. Zawsze sobie obiecuję, że to twardzielko. Kiedyś pierdoła potrafiła popsuć humor na tydzień czasu, tak teraz wszystko się zmienia. Człowiek cieszy się każdym dniem, że jest lepiej, że jestem Filip i to jest taki motor, który napędza. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Dom dla Książąt. Tu Trójka, zbliża się 18.25, czas na naszą piosenkę dnia. Florence and the Machine, nagranie Sky Full of Song. How deeply are you sleeping, or are you still awake?

Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Słuchasz radia, a tam pożyczka na start. Włączasz telewizor i co? Pożyczka na start. Pożyczka na start będzie też w internecie, bo taka jest teraz oferta Providenta dla nowych klientów. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Oferta pożyczki w kwocie od 500 do 1500 zł obowiązuje od 11 kwietnia tego roku. Warunkiem jej udzielenia jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Provident. Wierzymy w twój plan. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 za nami. Czas na skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Pali się składowisko odpadów w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Konopnickiej. Jak poinformowała Straż Pożarna, na miejscu pracuje 6 zastępów. Na razie nie wiadomo nic więcej na ten temat, ale gęsty dym widać nawet w centrum Katowic. Trwają przesłuchania 2 z 4 zatrzymanych dziś przez CBA osób w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i służbach specjalnych. Jednym z zatrzymanych jest były minister sprawiedliwości w rządzie Marka Belki, Andrzej K. Według prokuratury do popełnienia przestępstw doszło od lipca 2015 roku do grudnia 2017 roku w Warszawie i w kilku innych miejscowościach. Metro Warszawskie otworzyło oferty na budowę 3 stacji drugiej linii metra na Targówku. Zgłosiło się tylko włosko-tureckie konsorcjum, które wyceniło swoje usługi na blisko 1 400 000 zł. Według planów miasta metro ma dojechać na Targówek w 2022 roku. W nocy zachmurzenie małe, ale niewielki deszcz możliwy na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni, chłodniej miejscami na północy 5 stopni i na Podhalu jeszcze chłodniej 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.32. Bardzo ważny projekt. A w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry, witam po raz kolejny. Dziś moim gościem w studiu Trójki jest pan mecenas Marek Dzięgielewski z kancelarii Kohls. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiali na bardzo trudny temat z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest to temat, który dotyczy płacenia podatków. To już jest podstawa do tego, żeby powiedzieć, że to jest trudny temat, żeby nie powiedzieć więcej, że czasami nawet bolesny. A po drugie, temat jest trudny, bo będzie dotyczył, uwaga, kryptowalut. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy słuchacze doskonale wiedzą, o co chodzi z tymi kryptowalutami, ale część słuchaczy z pewnością też, bo okazuje się, że handlując właśnie kryptowalutą, osiąga się przecież jakieś zyski, no i trzeba te zyski opodatkować. 4 kwietnia tego roku Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym wskazuje, iż w zeznaniach podatkowych za rok 2017 należy uwzględnić przychód z transakcji kryptowalut. No i właśnie, tutaj pojawia się pewne nieporozumienie i, żeby nie powiedzieć, chaos, ponieważ wśród podatników, graczy giełdowych, posiadaczy kryptowalut i kantorów kryptowalutowych mała jest świadomość, że wymiana na przykład bitcoina na Ether, Ether to też kryptowaluta, tworzy przychód i tym samym obowiązek podatkowy. Jak to wszystko, panie mecenasie, ogarnąć? Jest to dość ciężki temat, szczególnie dla osób, które działają na rynku kryptowalut. I tak jak pan wspomniał, panie redaktorze, Ministerstwo Finansów oczekuje, iż w swoich zeznaniach podatkowych zostaną uwzględnione przychody z transakcji kryptowalut, co ważne, od każdej transakcji. Mhm. Czy to będzie kupno, czy to będzie wymiana. każda transakcja musi zostać opodatkowana. I tutaj zatrzymajmy się na chwileczkę, wytłumaczmy tym, którzy nie są zorientowani, na czym polega taki handel kryptowalutą. To jest często kilkadziesiąt transakcji dziennie czy na dobę, prawda? Przez cały czas, bo to jest online. Tak, i to tworzy ogromny problem zarówno techniczny, jak i ogromne obciążenie podatkowe dla użytkowników. Po pierwsze, jeżeli każda transakcja ma być opodatkowana, to zakładając, że są osoby, które dziennie dokonują powiedzmy 30 transakcji, będą musiały od każdej tej transakcji odprowadzić podatek. Co ważne, czasami wartość tego podatku w pewnych określonych sytuacjach może być nawet większa niż zysk, wypracują. No już nie wspomnę o tym, że trzeba będzie chyba, nie wiem, ciężarówkami wozić te zeznania podatkowe. Dokładnie tak. To będą tony papieru, które po prostu każdy podatnik, chcąc wypełnić to zobowiązanie, będzie musiał dostarczyć do Urzędu Skarbowego. Tutaj jeszcze zaznaczę, że w nieco lepszej sytuacji są osoby, które rzadziej dokonują transakcji, bardziej sporadycznie. Wówczas z jednej strony zapłacą mniejszy podatek i oczywiście uwzględnienie tego w zeznaniu podatkowym będzie mniej po prostu druków do wypełnienia. Panie mecenasie, a w zasadzie to o jakiej skali my mówimy? Znaczy, ile jest osób, które staną przed tym problemem, jak tu się rozliczyć z tych zysków przed fiskusem? Są to naprawdę dość liczne grupy osób. W dużej mierze są to osoby młode i w średnim wieku, które działają na tym rynku, znają na czym polega jego funkcjonowanie. Jeszcze tutaj chciałbym zaznaczyć bardzo ważny problem, jeżeli chodzi o odprowadzanie właśnie podatku. Czasami doszło do takiej sytuacji, że skarbówka wysyłała do giełd i kantorów wezwania, w których domagała się informacji o użytkownikach oraz o historii transakcji, które przeprowadzały. Ale zdaje się, o ile ja się orientuję w tym całym temacie, to przecież w handlu kryptowalutami obowiązuje anonimowość. Jak najbardziej tak, natomiast oczywiście giełdy i kryptowaluty dysponują informacjami, ponieważ każdy musi się zalogować, podać swoje dane. Czyli to giełdy i kantory miałyby udostępniać te informacje? Oczywiście tak. W ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej de facto mamy przepis, który umożliwia skarbówce otrzymanie czy żądanie od podmiotu takich danych. Jednak problematyczne jest, czy akurat w tym wypadku możemy zastosować treść tego przepisu. Panie mecenasie, w takim razie wiem, że Ministerstwo Finansów próbuje dojść do jakiegoś konsensusu w całym tym problemie, prawda? Jak najbardziej tak, ponieważ środowisko użytkowników giełd i kantorów kryptowalut było oburzone, iż ten komunikat został wydany tak późno, na początku kwietnia, kiedy do końca kwietnia musimy się rozliczyć z PIT-u i uważam, że na pewno było to zrozumiałe, tak? Ten chaos i... No chaos może był i zrozumiały, tylko tak. Teraz pytanie, jak to się wszystko rozwiąże, ale mam nadzieję, że tutaj i ze strony fiskusa, i z drugiej strony, ze strony podatników będzie na tyle dużo zrozumienia, że wyjście się jakieś znajdzie, bo powiedzmy sobie szczerze, no jeśli się osiąga jakiś zysk w takim kraju jak nasz i w każdym innym cywilizowanym, no to należy od tego odprowadzić podatek. Jak najbardziej tak. I jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że kwestia kryptowalut, transakcji jest to rzecz dość nowa, nie do końca uregulowana w systemie prawnym. Tym samym należy się liczyć z pewnymi problemami wynikającymi z właśnie kwestii opodatkowania czy obrotu tymi walutami. I z tegoż powodu, że jest to rzecz nowa, prawdopodobnie już na przykład w przyszłym roku tego typu problemów nie będzie, bo rzesze urzędników skarbówki, Ministerstwa Finansów będą nad tym pracowały. A swoją drogą to się tak zastanawiam, kiedy będziemy również musieli opodatkować zyski, które czerpiemy na przykład w e-sporcie. To też jest rzecz nowa. Jak najbardziej tak, dlatego należy bacznie przypatrywać się poczynaniom Ministerstwa Finansów. Ach, życie pędzi, technologia pędzi, bitcoiny, blockchain, człowiek się wszystkiego musi na każdym kroku uczyć. No i tu znowuż można byłoby powiedzieć, że nieuchronne jest płacenie podatków. Na moim gościem był mecenas Marek Dzięgielewski, Kancelaria Kors. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. No tak, śmierć i podatki to jest coś, od czego zupełnie nie uciekniemy. Bardzo mi się podoba ta refleksja na koniec pana mecenasa. Uważnie śledzimy każdy ruch fiskusa. Ale proszę państwa, ponieważ dzisiaj 18 dzień kwietnia, do złożenia deklaracji PIT jeszcze trochę czasu, do 30, czyli 12 dni jeszcze wszyscy mamy. Wszyscy pamiętamy o tym, by odliczyć ten 1% podatku na cele organizacji pożytku publicznego. No to właśnie może trochę a propos ten telefon od słuchaczki. Słuchałam państwa reportaż na temat Fundacji Gajusz i chciałam powiedzieć, że to, co pani robią w Gajuszu, to jest coś niesamowitego, tyle serca i miłości, ile te dzieci dostają. Gdy się tam wchodzi, wiem to z relacji osób, które jeżdżą z darami, które nasza społeczność tutaj gminna co roku w okolicach Bożego Narodzenia stara się zbierać. Organizujemy takie kiermasze gwiazdkowe, mikołajkowe i wozimy pieniążki, które zbierzemy właśnie do Gajusza i to, jaka jest atmosfera w tym miejscu i jaką miłością otoczone są te dzieci i fachową opieką dzieci i rodzice przede wszystkim, to jest niesamowite. Ja muszę powiedzieć, że ta zbiórka jest organizowana w publicznym przedszkolu samorządowym w gminie Kleszczów w miejscowości Uszanowice i zaczynano od koło 1000 zł. Robiono jakieś prace ręczne, takie związane z Bożym Narodzeniem, ciasta, pani piekły, kawę można było kupić. W tej chwili kwota przekracza 20 tysięcy i co roku jest coraz więcej, więc jednak ludzie mają serce i gdy widać, że te pieniądze są pożytkowane i przekładają się na komfort tych dzieci, na komfort w tych trudnych chwilach odchodzenia czy cierpienia, to widać, że ludziom serce się otwierają, to wszystko ma sens. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich państwa reporterów, którzy zajmujecie się takimi sprawami i nagłaśniacie, że takie miejsca istnieją, tacy ludzie dają siebie i serce, żeby je prowadzić i budować, bo to jest naprawdę ważne. Super, że taki reportaż był. Cieszę się bardzo. Bardzo dziękujemy. Przekażemy pozdrowienia reporterom, a ja tylko państwa zachęcam, bo tych deklaracji rzeczywiście jeszcze sporo z państwa będzie składało. Proszę nie zmarnować tej szansy. 1% podatku, niech to będzie dowolna organizacja pożytku publicznego. Co roku na wiosnę takie właśnie obowiązki. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki. Ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej gniar. A nasze działa są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. słów dzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Tak wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze. Czy państwo lubią jazz? Jeśli państwo lubią jazz na żywo, to proszę chwycić za telefony i telefonować. 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą niedzielę, to będzie 22 dzień kwietnia, 19.05, Kasia Pietrzko, Trio. Jazz najwyższej próby gwarantowany. Tu trójka, 13 minut do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Roberta Motyki. Kabaret Paranienormalni, ta trudna nazwa zawsze mi z trudnością przechodzi przez... A wcale nie. Nie? Już doskonale. Paranienormalni. Paranienormalni. Autor tekstów, aktor kabaretowy, obserwator życia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem polityki. Żartowałem. Kłaniam się, witam serdecznie. Obserwuję wszystko, co jest ciekawe, interesujące, śmieszne, a nawet i smutne, bo to wszystko można spakować do jednego worka i pokazać na scenie na przykład. I wszystko, co unosi się w powietrzu, na przykład atmosferę, jak mówią ci, którzy źle akcentują. Atmosfera polityczna w Polsce jest, jak wiemy, dość napięta. To znajduje odzwierciedlenie również w sondażach. Mamy dzisiaj taki bardzo ciekawy sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej na panelu Ariadna. Zaskakujący. Zaskakujący. I tam zaskakująca jest najbardziej jedna rzecz, bo to, że 27% ocenia premiera źle, a 31% dobrze, to jakoś nas nie dziwi. Natomiast 40% nie ma w ogóle zdania na temat premiera Mateusza Morawieckiego. Ja ci powiem, na to? Ja ci powiem, że ja też nie mam zdania, co ja na to. Dlatego, że 40% to jest bardzo dużo. I albo się kogoś lubi, albo się kogoś nie lubi. Albo kogoś się postrzega pozytywnie, albo negatywnie. Nie wyobrażam sobie, że ktoś odpowiada nie mam zdania. Ale, idąc tym tropem dalej, myślę sobie, że być może te pytane osoby po prostu nie zdążyły zarejestrować, że nastąpiła zmiana na fotelu premiera i od grudnia jest tam już pan Mateusz, a nie pani Beata. Nie wykluczałbym tego, dlatego że jest duża bezwładność opinii publicznej. Znaczy dziennikarze bądź satyrycy się interesują, a ludzie tak żyją sobie swoim życiem i mówią, a pan minister Macierewicz, a pan Macierewicz już nie jest od paru miesięcy ministrem. Po prostu, że ktoś jest dużo w mediach, to... Być może, ale zwróćmy uwagę na to, że na przykład poprzedni premier, pani Beata Szydło, była w jakiś sposób charakterystyczna, często cytowana, miała tą broszkę, o której się mówiło. Którą teraz zmieniła na kwiat. Właśnie. A pan Mateusz jeszcze jakby szuka swojego stylu. I być może to jest ten moment... Ma bardzo eleganckie garnitury, musimy podkreślić. Ale nie nosi broszki. Wobec tego być może to jest jeszcze ten moment, kiedy te 40% się zastanawia nad podjęciem jakiejś decyzji a propos oceny pana Mateusza. To my panu premierowi nie życzymy broszki, ale życzymy mu, żeby sobie wymyślił pomysł na siebie. 3 po 3. Zdawałeś egzamin gimnazjalny w swojej szkolnej karierze? Na szczęście kończyłem szkołę w latach 80. Mówię o tej podstawowej i jeszcze nie musiałem borykać się z egzaminem gimnazjalnym. A wtedy były inne egzaminy, ale w ogóle gimnazja miały przez te lata jakąś złą prasę. Nie wiem, czy to dobrze, że są likwidowane, czy nie. W każdym razie jedno jest pewne, to jest chyba przedostatni w historii egzamin gimnazjalny. I muszę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo trudny. Uwaga, pytanie było o podatek VAT. Uważasz, że dorośli wiedzą, co to jest? Myślę, że wiele osób jeszcze do tej pory nie kojarzy dokładnie VAT-u i miałoby problem poważny. No ktoś prowadzi firmę, to wie, ale no tak, reszta tak. Może niekoniecznie. Było podanie o style architektoniczne, które no myślę, że też większość dorosłych miała. Ale już łatwiejsze niż VAT. To na pewno. I było pytanie, które przykuło moją bardzo ogromną uwagę. Mianowicie? Pytanie o Jean-Jacques Rousseau. To był taki myśliciel XVIII-wieczny oświeceniowy we Francji, który sformułował teorię umowy społecznej. Mhm. I tam podano cytaty z jego książek, na podstawie których młodzi ludzie, gimnazjaliści, mieli jakby zidentyfikować autora tej myśli. Mhm. Dosyć trudna rzecz, jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, myślę. Dałbyś radę? Skończyłeś studia, dałbyś radę? Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że studia były ukierunkowane bardziej w stronę rolniczą, więc miałem do czynienia z krowami, kozami, a mniej z panem Rousseau. To się nawet trochę zgadza, bo Jean-Jacques Rousseau w swoich tekstach chwalił szrankowe życie na łonie natury, więc jakoś by pasowały jego myśli do twoich studiów. Ja mogę powiedzieć, że ja skończyłem studia humanistyczne i to nawet dwa kierunki studiowałem, w tym filozofię i mówiąc szczerze, chyba bym nie rozpoznał tekstu, natomiast rozpoznałbym ideę umowy społecznej, bo to jest taka bardzo charakterystyczna dla tamtych czasów teoria filozoficzna. Mianowicie? No umowa społeczna, czyli jak różne grupy powinny się dogadywać między sobą, żeby społeczeństwo dobrze funkcjonowało. I mówiąc skrócie. Natomiast... On coś ważnego powiedział o nas Polakach, prawda? Tak, to jest właśnie to, za co powinniśmy być wdzięczni, ponieważ jest, no chyba można powiedzieć, prorokiem. Ponieważ Jean-Jacques Rousseau był człowiekiem, który odkrył to, że Polacy są stworzeni do organizacji imprez na świeżym powietrzu, krótko mówiąc, do piknikowania. I grillowania. No wtedy nie było grillowania. No, ale wykrakał, przepowiedział. Można byłoby się pokusić o taką teorię, że przepowiedział, że my Polacy będziemy obchodzić najdłuższy majowy weekend w Europie, a może i na świecie. 3 po 3. Byłeś kiedyś w Arabii Saudyjskiej? Nie miałem jeszcze przyjemności. A na Półwyspie Arabskim? Nie miałem jeszcze przyjemności. No dobrze, no to nawet jeśli nie byłeś, to zapewne wiesz, że kobiety w krajach Półwyspu Arabskiego, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej, mają mniejsze przywileje. Wielu rzeczy im robić nie wolno z powodów obyczajowych czy też religijnych. Ale to się zmienia. To się powoli zmienia i właśnie jest taka bardzo ciekawa informacja, że już za dwa miesiące kobiety w Arabii Saudyjskiej będą mogły legalnie prowadzić samochody i nawet motocykle. No ale musimy też powiedzieć, jak to było do tej pory, że nie miały takich praw. Nie miały. Że pojazdy mogli prowadzić tylko mężczyźni. Tylko. I zmiana teraz dotyczy tego, że one mogą oczywiście chodzić na kursy prawa jazdy, uczyć się jeździć, ale jest problem. No jest problem i ten problem mnie zainteresował szczególnie, bo jestem poszukiwaczem absurdów rzeczywistości. Okazuje się, że nie tylko Polska. To znalazłeś, bo to jest absurd. Nie tylko Polska jest pełna absurdów. Mianowicie kobiety mogą być uczone tylko przez kobiety. Tymczasem, ponieważ od kiedy się samochody pojawiły po prostu na rynku, to nie było wolno kobietom w Arabii Saudyjskiej jeździć. Wobec tego nie ma instruktorek. Nie ma instruktorek, w ogóle nie ma kobiet, które umieją jeździć. No, przynajmniej oficjalnie takich nie ma. W związku z czym pojawił się bardzo poważny problem, bo jest 9 milionów kobiet, które chciałyby się nauczyć jeździć, a na te 9 milionów kobiet jest kilka instruktorek. Ale pojawiło się rozwiązanie. Właśnie. Tak. Biorą z importu. Tak. Aż 3 zostały zaimportowane z Ameryki. No ale rzeczywiście, jeżeli mamy tak mało kursantek, a 9 milionów kobiet chce jeździć i chce się natychmiast zapisać na kurs prawa jazdy, to mi przypomina taką trochę rzeczywistość z PRL-u, z Misia. Na przykład, kiedy to młody człowiek zapisywał się na przykład na mieszkanie albo na maluchę i po 15-20 latach takie auto na przykład dostawał. To teraz można by w Arabii Saudyjskiej chyba trzeba by to tak zorganizować, żeby albo tuż po urodzeniu, albo jeszcze przed urodzeniem dziecka, dziewczynki. Tak, jeśli USG będzie dziewczynka, córka. Zapisujemy, prawda? Na kurs. Tak i może się uda. Cieszymy się, że mogą jechać. Pytanie tylko, dokąd będą swoimi pojazdami podążać, jak już zdobędą te prawa jazdy. A ja myślę, że to nie ma specjalnie jakiegoś dużego znaczenia. Ważne, że mają wreszcie takie prawa i możemy tylko powiedzieć, drogie panie, szerokiej drogi. Easy Rider. Życzymy wam tego samego, co im. Pędu we włosach. 3 po 3. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, dziękuję za uwagę i słyszymy się jutro. We'll be right back.